ଭଗତର ଘରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପ୍ରଭୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି କାଲି ରାତିରେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି କାଲି ରାତିରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ, ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଲା ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, କୋଠ ଭୋଗ କମ୍ଭୁ ବାଜିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହୋଇଲେଣି, କାକ ଗାନ ପିକ କୁକୁଟ କୁମ୍ଭାଟ ପାହାନ୍ତି ରାବ ଦେଲେଣି, ଶମ୍ଭୁଆଳେ କମ୍ଭୁ ବାଜିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହୋଇଲେଣି, କାକ ଗାନ ପିକ କୁକୁଟ କୁମ୍ଭାଟ ପାହାନ୍ତି ରାବ ଦେଲେଣି, ପାନକଳ ତୁମ ପିତା ଲାଗିବଣି, ପାନକଳ ତୁମ ପିତା ଲାଗିବଣି, ଆଉ ସୁଅନା ଚେଇ ବାସି ସେଜରେ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ। ସରିଲେ ମଣିମା ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି, ପୁଅ ପହୁଡ଼ ଜଗତ ଠାକୁର ପାଇଲାଣି ପରା ରାତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଲେ ମଣିମା ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି, ପୁଅ ପହୁଡ଼ ଜଗତ ଠାକୁର ପାଇଲାଣି ପରା ରାତି, ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁଭିଲାଣି ପରା ସିଂହ ଦୁଆରେ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ। ଭକତର ଘରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପ୍ରଭୁ, ଭକତର ଘରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପ୍ରଭୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି କାଲି ରାତିରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ, ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିଲା ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ, ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଉଠ ହେ ପହଡ଼।